Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu, helak oldu ya. Ona ne malı, babasından miras kalan malı, ne kazandığı faide vermedi. O, alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun hammalı olarak, boynunda bükülmüş bir ipte olduğu halde. İzahı. Bu sure-i celîle, Resûl-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, eza ve cefada bulunmuş olan Ebu Leheb ve zevcesinin helak olarak, şiddetli bir azaba düşeceklerini haber veriyor. Peygamber aleyhisselam, akrabanı korkut, emri ilahisini alınca, Safa tepesine çıkmış, yakınlarını çağırarak, onları İslam dinine davet etmişti. Ebu Leheb burada, Peygamberimizin söylediklerine karşı çıkmış ve ona hakaret ederek oradan ayrılmış ve oradakilere mani olmuştu. Ebu Leheb'in karısı da, Resûl aleyhisselamın yürüyeceği yollara geceliğin dikenli ağaçlar, otlar yüklenerek getirir dökerdi. Ayrıca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ardından kovuculuk yapardı. Ebu Leheb, hicretin ikinci senesinde Bedr gazvesindeki İslam mücahitlerinin muvaffakiyetlerine dayanamayarak 7 gün sonra öldü. Vücudu delik deşik olup çocukları bile yanına yaklaşamadı. Ancak 3 gün sonra defnedilebildi. Bilahere zevcesi de ölüp layık olduğu cezaya kavuştu. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki, o Allah birdir, Samet'tir. Dipnot 1. Bütün mahlukatın kendisine yöneleceği ve sığınacağı zat-ı ehadiyettir. Ayrıca bu kelime bir sıfat-ı ehadiyedir. O doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ya Muhammed aleyhisselam, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden